Mayday 2007 Gadu Radio Mogwai Live. Mayday 2007 w Gadu Radio. Bez zbędnych słów. Esencja muzyki. We'll be right back. 2007 Gadu Radio Mogwai Live.

To jest Mayday 2007 w Gadu Radio. Live! Mayday 2007 w Gadu Radio. Live!

Kick on the jam, dance. Kick on the jam, dance. Kick on the jam, dance.